से समझाऊं, बड़ी ना समझ हो कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो हमसे ना जीतोगी तुम, रहने दो ये बाजी कैसे समझाऊं। हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं, हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं, हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं, कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो कैसे समझाऊं। छा जाए नशीली बहारों पर कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो कैसे समझ हो कैसे समझाऊं।